I am not qualified to answer that question. Мені зимоварі не гентки, що ми жусто посує бідеян. Мені зимоварі не гентки, що ми жусто посує бідеян.